boisz na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Cik jest dziki, cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmycha. Cik jest dziki, cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmycha. Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec. Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej. Czas najwyższy zatem, by odprawić z trójkowego peronu nocny skład. Witam wszystkich tych, którzy, no, którym w krew weszło wystawanie na peronie. Mamy taki, a jakże ci z Państwa, którzy zabłąkali się i są tutaj przypadkowo, informuję ich, że można dołączyć do nas na Facebooku. Tam właśnie peron na profilu Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. No i nasz wagon pocztowy na bocznicy, bo na bocznicy, ale adres działa. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. A teraz już gromkim głosem mówię: odjazd do Nigru. We'll be right back. Na dobry początek i jeżeli komuś przypadło do gustu, to śpieszę z informacją, że dzisiaj więcej takiej muzyki, a to wszystko za sprawą Nikifora, który prosił i doprosił się. Zazwyczaj sięgamy po nowe płyty i dzisiaj właśnie dwie nowaliki z Sahary. Ta z Nigru, Mdou Doktar, Mokhtar. Tak zwie się artysta, o którym wcześniej świat nie słyszał. No ale oprócz wędrówek po drogach i bezdrożach muzycznego świata zabieramy dziś Państwa, w zasadzie porywamy na wycieczkę. Ukazał się papazjan w przebraniu człowieka. Pośpiesznie sprawdził, czy głowa siedzi należycie. Nos i stopy, tak jak brzucho, z tyłu ucha, z przodu ucho, z boku ucho. Przepowiedział sobie i dokładnie tak wyglądał. Wszystkie jego systemy działały. Psychikę miał solidnie przylutowaną do szyszynki. Dysponował nawet niewielką duszą na baterię. Był na Ziemi, w dziwacznej planecie w Nowym Jorku, na samym skrzyżowaniu 10 milionów indywidualnych istnień. Chciał sobie grąpnąć, ale nie pozwoliło mu na to ludzkie ciało. Wobec tego uśmiechnął się, co było adekwatnym substytutem grąpnięcia. Z budki telefonicznej wyszedł prosto na ulicę pobawić się z ludźmi. I tutaj przerywamy, bo i autor przerywa. Jeżeli nocną porą Państwo chcą sobie grąpnąć, proszę się nie krępować. A tymczasem my do Nigru. Thank you. tak sobie w Nigrze siedzą, śpiewają. Aż z tego wszystkiego zasłuchany zamknąłem książkę. Będę musiał odnaleźć stosowny fragment. Chwilę mi to zajmie, a tymczasem patrzę w wagonie pocztowym. Ruch. W święto służby więziennej biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej OSO grupie, czyli na naszym peronie. Przypomnę, że to osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego grupa, bo mamy też i drugi profil i można zawsze liczyć też na pana Andrzeja z Krakowa. Minus jeden i chmury donosi. Jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje. Ludowa mądrość i kolejna. Luty miesiąc bardzo zmienny, pół zimowy, pół wiosenny. Czasem luty nie, tak się zlituje, że człowiek boso w pole wędruje. W pole, ponieważ pan Andrzej jest z Krakowa, to u nas chyba chodzi o podwórko. W lutym lepszy wilk przy progu niż chłop i koń przy pługu. Liczę na jakieś mroźne klimaty w audycji. Pan Andrzej z Krakowa, pozdrawiając panią realizator i pana półredaktora. A teraz my do Nowego Jorku. Hits razem z Papazjanem. Pierwszą osobą, na którą się natknął, był grubas około 40. Grubas zatrzymał go i zapytał: hej, szefie, jak stąd będzie najbliżej na róg 49 Broadwayu? Papazjan odpowiedział bez wahania: proszę pomacać wzdłuż tej ściany, aż natrafi pan na czułe miejsce. Tamtędy przejdzie pan na drugą stronę. Jest to pasaż kosmiczny, który zainstalowali Marsjanie w czasach, kiedy jeszcze istnieli Marsjanie. Wyciągnę pana na rogu 48 i 7 Avenue, odpowiada. To mądrala zakichany. Twoja mać, powiedział grubas i oddalił się, nawet nie dotykając ściany, żeby sprawdzić, czy ma czułe miejsce. Znaczna łatwość formowania ocen o ludziach, powiedział Papazjan sam do siebie. Muszę to zaznaczyć w sprawozdaniu. Czy w ogóle miał pisać jakieś sprawozdanie? Nie wiedział, ale naturalnie wcale się tym nie przejął. To było do przewidzenia. Do przewidzenia jest również kropka, którą postawił w tym miejscu autor, a my to uszanujemy, bo taki ping-pong. Nowy Jork i Niger. We'll be right back. Du Mokhtar. No, nowa płyta, trzy utwory. Szybko przeleciało, ale jeszcze mamy drugą, dojrzałą propozycję stamtąd. Tak samo jak zresztą wycieczka do Nowego Jorku nową porą, a nocną porą. No właśnie, jeżeli ktoś jest głodny, pora obiadowa. Papazjan wszedł do lichej, obskurnej jadłodajni na Broadwayu w pobliżu ulicy 28. Poproszę hot doga. Wasz zakład słynie z hot dogów, zwrócił się do barmana. Słynie? Uśmiechnął się krzywo barman. To by dopiero było święto. W takim razie jest święto, powiedział papazjan. Wasz zakład słynie z hot dogów na całą galaktykę. Znam istoty, które pokonały tysiące lat świetlnych tylko po to, żeby zjeść u was hot doga. Kretyn, oświadczył barman. Kretyn? Tak pan uważa? Może to pana nie zainteresuje, ale połowa pańskich klientów, którzy tu siedzą w tej chwili, to istoty pozaziemskie. No, naturalnie w przebraniu. Połowa klientów przy stole barowym zbladła. Co pan za jeden? Zagranicznik jakiś? Zaciekawił się barman. Po matce Aldebarańczyk, wyjaśnił papazjan. A, to już wszystko rozumiem, powiedział barman. Ech, hot dogi. Tu znowu kropka, jak państwo się zorientowali. Dzisiaj rozdzieliki krótkie. A to za sprawą autora, który towarzyszył nam i przed tygodniem. Robert Stickley, Pielgrzymka na ziemię. Opasłe to miszcze pełne różnych ciekawych opowieści. Troszkę nam to zajmie. Do Nowego Jorku jeszcze powrócimy, a tymczasem, no właśnie, aż zapomniałem, co państwu chciałem zaproponować, z tym bardziej, ach, już wiem, staroć i no, może państwo polubią. Falav, geta shin jalach skudu jachach kuprach, o kan ich hulich na tioch en ich mi. hot dogi w Nowym Jorku, a patrzę, że pan Paweł z Łosic pisze. Kłaniam się nisko wszystkim i podpisuję listę obecności. Krótko i na temat. Słuchają nas w Łosicach, ale to dla nas nie nowina. Papazjan szedł ulicą, powróćmy do niego, i nic nie wiedział. Cieszył się własną ignorancją. Ignorancja była dla niego wielkim przeżyciem. Oznaczała, że jeszcze wiele musi się nauczyć. To było wspaniałe. Nie wiedzieć, co się za chwilę zrobi, czym się będzie, co się powie. Szefie, krzyknął do niego jakiś mężczyzna, dojadę tą linią do wzgórz Waszyngtona? Nie mam pojęcia, odrzekł Papazjan i mówił prawdę. Istotnie nie miał pojęcia. Nie wiedział nawet, jak się dostać na wzgórza Waszyngtona. To już był szczyt osiągnięć w dziedzinie ignorancji. Niestety, nie da się długo być aż takim ignorantem. Jakaś kobieta podbiegła do nich i usłużnie objaśniła, jak mogą dojechać do wzgórz Waszyngtona. Papazjan uznał jej informację za umiarkowanie interesującą, aczkolwiek nie tak interesującą jak niewiedza. O, tu znowu kropka nas zastała, w związku z tym patrzę, że pani Antonina napisała, czyli nasza Tosia. Donoszę, że przeżyłam ostatnio operację nosa. Proszę wierzyć na słowo, po jego makabryczna studnia i wahadło się przy tym chowają. Niestety głos mam przez to chwilowo zmieniony, więc do audycji się jeszcze nie nadaje, ale może pod koniec lutego, 21 albo 28, to znak zapytania. Znalazłam świetne opowiadanie z tomu Tchnienie grozy, niebyle morderstwo Barry'ego Payna. Odpowiednio długie na głosy i nie będzie raczej problemu z prawami, bo autor zmarł w 1928 roku. Niech mu ziemia lekką będzie. Mogę przynieść też kilka płyt i no właśnie, tego wszystkiego będziemy oczekiwali 21, a najpóźniej 28 lutego, bo tym razem to się nie ma. Pozdrawia wszystkich, no i każe na siebie czekać. Tak jak Paul Mansey. Paul Mansey, Szkot, który przeniósł się do Brazylii, tam 10 lat mieszkał, a później powrócił na ojczyznę łono i tu zastał go deszcz i ziąb. W każdym razie tam, jeszcze w Brazylii, z przyjaciółmi odkrywał to, co w Europie robił Agricantus i był jednym z pionierów takiego folkowego grania. Graliśmy go w tamtych czasach, później zapomnieliśmy, płyta się zakurzyła, ale skoro ją znów odkopaliśmy, to czemu nie? Kolejny utwór. No i bardzo krótki rozdziałik i bardzo krótka wizyta w Nowym Jorku. Tablica na budynku głosiła strych do wynajęcia. Papazjan natychmiast wszedł i wynajął strych. Pomyślał, że to pewnie właściwe posunięcie. Miał jednak cichą nadzieję, że okaże się niewłaściwe, co zawsze było o wiele zabawniejsze. I znów kropka. Tymczasem pan Artur z Helsinek donosi, że zachmurzenie pełne i plus jeden. Audycja nastraja muzycznie i kulinarnie w Helsinkach. A pani Jasia serdecznie pozdrawia szanownego pana redaktora, panią realizator oraz wszystkich słuchaczy. A pan Wincenty Sprężyna, dobry wieczór. To już nie o tej porze, więc dzień dobry. Podłe gnomy kaszubskie pragną pozdrowić całą osobliwą brać. Dziś w wersji na leniucha. Z zapiecka łypiemy oczkiem i strzyżemy łóżkiem przyjaźnie. Zaprzyjaźniona strzyga potwierdza. Tu należne ciepłe słowa i przysiady w pakiecie dla półredaktora i niesłyszalnych, co ciężko harują za szybką L z kropką. No właśnie. Dwa razy Paul Mansey. Pomyślałem, że dzisiaj będziemy grali troszkę dłużej, dając szansę artystom, a zatem po raz trzeci i ostatni. See the future here. Chihuahua swim sarai. Chihuahua swim samawai tabutumika. Piumiri swim. Nyengari ine ishe de nyengar. Yanemu peni kumbiru kandaita. Nyengari ishe de nyengar. Nyengari ishe de muzyka w szkocką kratę, ale opromieniona brazylijskim słońcem. No właśnie, a nasz bohater wynajął strych i zobaczymy, co dalej. Dzień dobry, nazywam się Marsz, powiedziała młoda kobieta. Przysłała mnie agencja, podobno szuka pana sekretarki. To prawda, angażuję panią. Tak od razu? Żaden inny sposób nie przychodzi mi do głowy. Jak ma pani na imię? Lilian. To mnie w zupełności zadowala. Proszę rozpocząć pracę. Przecież pan tu nie ma żadnych mebli, nawet maszyny do pisania. Proszę kupić, co pani potrzeba, o to pieniądze. Ale co ja mam robić? To proszę mnie nie pytać, odparł niecierpliwie papazjan. Mam dość kłopotów z ustaleniem, co ja sam mam robić. Przecież potrafi pani pokierować własnym życiem. Ale jaki jest cel pana pracy, panie papazjan? Moim celem? Moim celem jest znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest mój cel. Och, rozumiem. Wydaje mi się, że będzie pan potrzebował biurek, krzeseł, lamp, maszyny do pisania i paru innych takich rzeczy. Doskonale, Lil. Od początku czułem, że świetnie wiesz, co masz robić. Czy ktoś ci już mówił, że jesteś wyjątkowo ładną dziewczyną? Nie. No to może nie jesteś, skoro sama tego nie wiesz. To skąd ja mam wiedzieć? I tu znak zapytania, kropka i porzucamy papazjana i Lil. Gdyby ktoś się zastanawiał, cóż to takiego, od razu śpieszę z informacją: nowa płyta Paolo Angeli i brzmienie sardyńskiej gitary. Wszystko mi się dzisiaj z jedzeniem kojarzy. Sardyńska gitara, głosy i dźwięki. To wszystko zatopione w takim muzycznym klimacie. 22.22 Free Radiohead. Nowa płyta. A tymczasem już mamy dwójkę bohaterów w naszym opowiadaniu: Lili i Papazjan. Papazjan obudził się i zmienił nazwisko na Hall. Był w Village Central Hotel. Wieczór spędził bardzo ciekawie, słuchając, jak karaluchy pyskują na gości hotelowych. Karaluchy mają wrodzony talent mimiczny i potrafią być bardzo zabawne. Hall zrzucił zewnętrzną warstwę skóry i zostawił ją pod łóżkiem. A pokojówka sprzątnie. Tak było szybciej niż myć się. Poszedł na swój strych. Lillian już tam była. Pojawiły się też pierwsze meble. W poczekalni czeka klient, panie Papazjan. Zmieniłem nazwisko na Hall, powiedział Hall. Proszę wpuścić klienta. Klientem był krępy, zażywny jegomość nazwiskiem Jaspers. Czym mogę służyć, panie Jaspers? Nie mam pojęcia, odparł Jaspers. Pchnął mnie tutaj jakiś niepohamowany impuls. Hall przypomniał sobie na to, że całkiem nie pamiętam, gdzie zostawił nadajnik niepohamowanych impulsów. Gdzie pan odczuł ten niepohamowany impuls? Zapytał. Na północno-wschodnim rogu 5 Avenue i ulicy 18. Przy skrzynce na listy? O, tak właśnie myślałem. Bardzo mi się pan przysłużył, panie Jaspers. Czy mogę coś dla pana zrobić? A, już panu mówiłem, że nie wiem. To był niepohamowany... Tak, tak, ale czego panu potrzeba? Czasu, wyznał ze smutkiem Jaspers. Jak każdemu, nieprawdaż? Nie, nieprawdaż, odparł stanowczo Hall. Ale zobaczę, może uda mi się coś dla pana załatwić. Ile czasu by pan potrzebował? Jeszcze ze 100 lat, powiedział Jaspers. Proszę przyjść jutro, rzekł Hall. Zobaczę, co się da zrobić. Po wyjściu Jaspersa Lillian zapytała: naprawdę może pan to załatwi? Jutro się pani dowie, odparł Hall. Dlaczego jutro? A dlaczego nie? Bo każe pan czekać panu Jaspersowi i mnie, a to nie jest miłe. No, nie jest, zgodził się Hall, ale za to jest jak w życiu. Podróże, które odbyłem, nauczyły mnie, że życie jest niczym więcej jak stanem oczekiwania. Stąd morał: czekając, ciesz się, czym popadnie, bo i tak nie może zrobić nic innego, tylko czekać. Ojejku, to dla mnie za mądre. W takim razie proszę napisać list na maszynie albo zrobić cokolwiek innego, co pani zdaniem należy do pani obowiązku. Kropka. Kropka, a nas dzieli zaledwie 20 sekund od godziny 3. Porzucamy sardyńską gitarę i teraz kolejna nowość: Nancy and Dillon.